Kontestacja. No, można powiedzieć, że wybiła 20, jest czwartek, 16 czerwiec. Słuchacie Radia Kontestacja, audycji prawniczek. Jakby ktoś miał ochotę zadzwonić, to telefon 222-195-321 i Skype kontestacja.com. Skype powinien chodzić. Ostatnio został przełączony tak, żeby chodzić i powinien dzisiaj chodzić. Przed chwilą leciała Wekordia. Jeszcze raz zaproszę na ich koncert. Nie wiem, czemu właściwie to robię, ale to robię. Może dlatego, że właściwie już powoli zaczynają się wakacje, a jak są wakacje, to no to wszyscy mają więcej czasu. Jak mają więcej czasu, to mogą iść sobie do pracy albo odwiedzić dziadków i dostać od nich 10 zł i sobie właśnie na ten koncert, bo wjazd kosztuje tylko dychę. Więc uważam, że warto. Naprawdę warto. Najbliższa niedziela zapraszam do Warszawy. Myślę, że mimo tego, że mamy bardzo małe mieszkanie z Martinem, to dwie osoby jestem w stanie przenocować. Także no, zastanówcie się nad tym. O czym tu by dzisiaj pomówić? No, dzisiaj chciałam pomówić wakacyjnie właściwie, więc o jakichś tematach wakacyjnych. O ja... No, już się przełączyło na to, co trzeba. I chciałam też trochę ponarzekać. Chciałam ponarzekać na mój bank, ponieważ chciałam sobie wyrobić dzisiaj nową kartę w moim banku, który się nazywa mBank. I no i się okazało, że to wcale nie jest takie proste. Bo żebym sobie wyrobiła nową kartę, to muszę napisać oświadczenie i wysłać im tam do Łodzi, do Poznania czy gdzieś tam. I żeby móc to wysłać, to jeszcze muszę to potwierdzić przez notariusza. Oczywiście notariuszowi trzeba za to zapłacić. Podają nawet na stronie listę notariuszy, co wcale chyba nie jest dziwne, że z kimś mają tam podpisane umowy. I na pewno do żadnego z tych notariuszy bym nie poszła. W ogóle do żadnego nigdy nie pójdę. Już na pewno nie po to, żeby mieć nową kartę, ale co? No ale już na pewno nie pójdę do takiego, który jest wymieniony u nich na stronie. Pewnie sobie zażyczy jeszcze więcej niż normalny. No i mogę to zrobić osobiście, udając się do jakiegoś oddziału i tam sobie zmienić swoje dane, ale żeby już dostać nową kartę, to muszę tak czy tak pisać do tej Łodzi jakiś wniosek i oni mi dopiero przysyłają pocztą. Water 101 pisze, że jemu w 3 minuty wyrobili kartę. Więc ja ci powiem, że jak ja zapisywałam się i robiłam sobie tam konto, to no to też mi bardzo szybko przysłali i też byli bardzo mili. A teraz, jak już u nich jestem i chcę sobie coś tam zrobić nowego, to się zaczynają jakieś problemy i to mi się bardzo nie podoba, bo są wakacje i ja bym wolała swój wolny czas przeznaczyć na coś innego. Szczególnie, że Martin niedługo wyjeżdża i chciałabym z nim czas podpędzać. No, 3 miesiące to long time i wolałabym siedzieć z nim na przykład, niż chodzić w jakichś durnych bankach czy pocztach. Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem? Może czas kupić gaz? No, może i czas kupić gaz. A co bym proponowała? Na przykład Michałowi Ogińskiemu, studentowi Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Trzeba zapamiętać taką nazwę uczelni. I co ja chciałam powiedzieć o nim? A, bo się w Wotera zaczytałam, że musiał naściemniać, że karta nie działała. I co zrobił Michał Ogiński? Już wam powiem. Właściwie to sami powinniście na to wpaść, bo jak się zaczynają wakacje, on to chyba zrobił ciut wcześniej, a on to artykuł jest 19 maja, więc on to zrobił ciut wcześniej. ale jak się zaczynają wakacje, to wakacje młodym ludziom kojarzą się z kilkoma rzeczami. I jedną z tych rzeczy jest na przykład alkohol i imprezy i pijaństwo. I Michał no też pewnie pomyślał o tym, że fajnie by było sobie coś zrobić z alkoholem, tylko że on chciał stworzyć sztukę. Chciał stworzyć i stworzył tą sztukę, ale długo się nią nie nacieszył, ponieważ przyszła Straż Miejska i policjanci i mu powiedzieli, że on złamał prawo. I nie może, już nie może robić sztuki z piwa. I co on zrobił? On zrobił instalację, której głównym motywem były różne rodzaje piw i według policji i Straży Miejskiej naruszył tym samym ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Michał mówi, moja sztuka nie spodobała się władzom, które kategorycznie zażądały, bym ją usunął ze straganu na rynku, opowiada Ogiński. Tak było. I oczywiście zamieszano w to prokuratora. Właściwie nie wiem, czemu zamieszano w to prokuratora, bo ustawa o wychowaniu w trzeźwości to jest pod wykroczenie. Chociaż oni tutaj gdzieś mówili, że to podlega pod prawo karne. Nie rozumiem tego. Ale no, skoro mówili, to pewnie tak jest. I zamieszali w to prokuratora i prokurator ma się teraz wypowiedzieć, czy to była sztuka, czy złamanie przepisów, czy nielegalna reklama piwa. Wszystko odbywało się w dniu otwartym Uniwersytetu Śląskiego. Odbywało się to na rynku, gdzie było, gdzie przychodziły, tam były różne sztuki wystawione i różne modele. No i przychodzili tam między innymi ludzie z małymi dziećmi. I co? No i oni powiedzieli, że gdyby nie dzieci, które to widziały, to by się go nie czepiali. Ale tak to się musieli go czepiać. I Rafał Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie mówi, że sprawa jest dziwna, ale Wydział Kryminalny sprawdza, czy nie zaistniało przestępstwo. Ten pan został wezwany i będzie przepytany. Materiał prześlemy do prokuratury, która oceni, czy doszło do złamania prawa. No i oczywiście, jak to w Polsce bywa, Michał po pouczeniu Policji i Straży Miejskiej postanowił zdemontować swoją sztukę i ją zdemontował. On i jego dziekan, który zresztą nie miał nic przeciwko takiej sztuce i wystawieniu takiego modelu, zostali spisani i obaj pewnie będą tam wezwani. Więc ja sobie wydrukowałam tą ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Prawdę powiedziawszy, nie wiedziałam, że ona jest aż taka długa, ale przeczytam wam kilka punktów. Więc najbardziej popularny i taki, który jest wykroczeniem, to jest 43 ustęp 1, paragraf 1 i to jest o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Czyli coś, co tyczy pewnie większości was, a jeśli jeszcze nie tyczy, to w te wakacje pewnie zacznie. A ci, którzy już przechodzą wiek tak zwanej pełnoletności, to już w ogóle powinni zacząć szaleć. Myślę, że policja i Straż Miejska też czasem chodzi na wakacje, na urlopy, więc będzie ich mniej i może nie będzie komu spisywać. I tutaj jest właśnie artykuł 43 ustęp 1 paragraf 1, że kto spożywa, ble, ble, ble, przeniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. Można orzec przypadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. I to już w ogóle przekracza wszelkie normy. Ja nie wiem, jak tak można, nie wiem. No. No i tutaj się okazało, to jest właściwie artykuł, który ja zdałam najlepiej, bo ja go tutaj mam, ale tu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo w tej ustawie. Na przykład kto sprzedaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione. W tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego. Przepadek też tutaj. Tak, tak. Że orzekanie w sprawach o przestępstwach określone w ustawie pierwszej i drugiej następuje na podstawie przepisów w postępowaniu karnym. Czyli ta ustawa, no, mówi sama za siebie, że to się dzieli na prawne i na wykroczenia. Kto dopuszcza do sprzedawania też jest... Kto wbrew postanowieniom dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży, nie uwidacznia informacji o szkodliwości, na przykład kto prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, zastrzeżeniem artykuły 13.1 ustęp 5 i 6, to mam też tutaj wydrukowane, i to jest 45 ustęp 2 paragraf 1. I to jest chyba to, o co właśnie ten gościu jest oskarżany według tego artykułu, przynajmniej można. I nie uwierzycie, jaka jest kara grzywny za to. Po prostu padłam. Kara grzywny za promocję napojów alkoholowych lub informację o sponsorowaniu imprezy masowej jest od 10 tysięcy do 500 tysięcy. W ogóle, co za kraj? Halo? No, z wyłączeniem 13 ustęp 5 i 6. Więc co mówi 13? 13 mówi: zabranie się reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona pod warunkiem, że nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z atrakcją seksualną, z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, sportem, nauką, pracą lub sukcesem zawodowym, zdrowiem lub sukcesem życiowym. Reklama i promocja piwa, o której mowa, nie może być prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 a 23. Na kasetach wideo i innych nośnikach, w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach, tablicach oraz innych stałych, ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy przy udziale małoletnich. A 5 i 6 to jest... zabrania się informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających do 18% alkoholu imprez masowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie na zaproszeniu, bilecie, plakacie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy lub znaku towarowego producenta, z zastrzeżeniem ustępu 6. 6 mówi: informowanie, o którym mowa w ustęp 5, może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, że będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej. Więc z tego wniosek, że jak chcesz reklamować piwo, to musisz sobie wynająć alienów. I ogólnie to z tej ustawy wynika, że możesz sobie reklamować, poza tym, że nie możesz. I no i co? No i zobaczymy, jak się sprawa Michała Ogińskiego zakończy. Chociaż właściwie to... No, właściwie to można przewidzieć. Co ja mam tu zrobić? Dżingiel bez pomysłu. Słuchacie koczowiska? Tak! Słuchacie kontestacji? Tak! Słuchacie kontestacji? Kto z was jeszcze koczowisko pamięta? Pamiętacie koczowisko? Wiecie, że ja jeszcze mam archiwum z koczowiska? Ktoś chce płytki? Już wiem, komu wyślę płytki. Ja już wiem, komu wyślę płytki, bo miałam odcinek o Grecji i zrobiłam wtedy konkurs i no i miałam przygotowane dane, wszystkie, kto wygrał i w ogóle, i miałam go tutaj wymienić, ale na każdym odcinku brakowało czasu, a dzisiaj nie mam tego przygotowanego. Krawiec dzwoni, spróbujmy go odebrać. Cześć, Krawiec. Jesteś na antenie. Już jestem? Jesteś. Mów do mnie. Strasznie cicho jesteś, musisz się pogłośnić jakoś, bo ja już nie mogę cię bardziej wygłośnić. Teraz lepiej mi słychać? Doskonale teraz. No, to co, mówisz, że Martin wyjeżdża na 3 miesiące i będziesz sama? No. I można przenocować? Zapraszam ciebie zawsze. Super. Wiesz co, w ogóle zadzwonił do mnie dzisiaj pan Biurwa z Urzędu Skarbowego, bo tropi moją matkę i rozpytywał się tam o różne sprawy, bo jakoś tam sobie mu się pewnie na komputerku wyświetliło, że jestem synem. Mhm. I powiem ci, że to są takie szczurki. Mhm. Wiesz, takie, tak się wszystko się pyta i taki uprzejmy, wiesz, a mama prowadzi jeszcze działalność. Wiesz, ja się w końcu zdenerwowałem i powiedziałem mu, no tak, przepraszam, że powiem, żeby spierdalał po prostu, nie? Też bym mu tak powiedziała. A ten dalej tak na spokojnie, wiesz, tak spokojnie. Po prostu, no koszmar. Ci ludzie to są tacy szpiedzy z krainy deszczowców. Po prostu. Tak, ja uważam, że Urząd Skarbowy to jeden z najgorszych. Strasznie tak? Mnie przebija, jakbyś mógł mnie ściszyć na radiu czy na czymś tam. Kurczę, to dziwne. O, poczekaj, to teraz... A czy ten pan z Urzędu Skarbowego wiedział, ile ty masz lat? O, i teraz se poszedł Krawiec. Albo mnie ścisza, albo go nie ma. Teraz mnie słychać? Tak. O, i mnie nie słychać. Doskonale jest teraz. Pytałam, rzecz dzieją. Pytałam, czy ten pan z Urzędu Skarbowego wiedział, ile masz lat. Nie wynikło to z rozmowy. A czemu pytasz? No bo on z tobą rozmawiał jak 6-latkiem. No trochę tak, ale no ci ludzie, te urzędasy, oni lubią chyba nas tak traktować jako takie dzieci właśnie. No ale sam nie wiem. Wiesz co, kiedyś mi się bardzo podobało to, że w średniowieczu był taki powszechny ostracyzm dla na przykład kata, nie? Już kiedyś mówiłem o tym. Świetne to było. Na przykład kat miał specjalną taką szuflę do nabierania warzyw na targowisku, bo było tak, że wszystko, czego dotknął kat, to było przeklęte, wiesz? I on musiał mieć specjalną szuflę, w ogóle nikt nie mógł dotykać kata, ale kat miał też jakieś i przywileje. Na przykład żona kata mogła prowadzić burdel. A inne żony nie? No właśnie, to był chyba taki przywilej, wiesz, że to co było takie najbardziej splugawione i takie, wiesz, to właśnie było dla kata i żony jego. I fajne by było, to można by wprowadzić dla urzędasów teraz też takie coś, nie? I w to mi graj, no, kurczę. To jak ty zostaniesz katem, to ja mogę zostać twoją żoną, bo zawsze chciałam prowadzić burdel. No ładnie. Zgadzasz się na takie rozwiązanie? No, nie wiem. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Wiesz, Martin teraz na długo wyjeżdża, dużo rzeczy można porobić w międzyczasie. No, a po prostu... Otwieramy burdel. No. Świetny interes, no to wiesz, przedsiębiorczość no, w kontestacji. No. Znaczy ja myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które nawet w kryzysie zawsze będzie miała powodzenie. Nie? Jeszcze jak będzie alkohol i papierosy, to już w ogóle rewelacja. Na pewno nie upadnie. A opowiedz o swoich wakacjach, opowiedz. Moje wakacje, no niestety praca. I zero urlopu, nic? Nie. Ja mam tak urlop raz na parę lat i to jest taki urlop marny trochę. A wiesz, że to jest niezgodne z prawem? Cz- Czemu? Ponieważ ustawodawca nakazuje ci odpoczywać. Naprawdę? Oczywiście. Takie, bo jest, że nawet odpoczynek jest narzucany. Jest narzucany. Przepisami? Tak, jeśli na przykład nie wykażesz jako pracodawca, że swojemu pracownikowi nie dałeś 10 dni urlopu ciągłego w ciągu roku, to możesz być za to ukarany. To może mnie zaskarżą moi pracownicy, tak. No. Może. I na przykład mój brat tak kiedyś miał, że on uwielbiał swoją pracę. Dalej ją uwielbia, ale wtedy uwielbiał ją bardziej. I on nie chodził na urlop chyba przez 3 lata, ale miał fikcyjny urlop, czyli chodził do pracy, ale wykazywano, że on ten urlop miał. I już po 3 latach jego pracodawca powiedział, że w ogóle absolutnie się nie zgadza, żeby on 0 dnia wolnego miał i go wysłał w końcu na ten urlop. No jak już go wysłał na ten urlop, to jemu już się praca przestała aż tak bardzo podobać. Nie? I stwierdził, że odpoczynek też jest fajny i zaczął od tej pory chodzić na urlop. A poza tym tak w międzyczasie poznał swoją żonę obecną, nie? Więc już w ogóle ma z kim spędzać wolny czas. Wtedy nie miał za bardzo. No, a czy ty... Ty jakieś plany masz? Masz ciekawe? No więc ja właściwie tu już miałam miesiąc urlopu, bo ja byłam w Grecji, później byłam na Mazurach 2 razy, nie? I tak właściwie to ja już sobie bardzo odpoczęłam. Teraz daję odpoczywać koleżankom z pracy, a później zobaczymy. Chcemy jeszcze do Odessy z Martinem w tym roku wyskoczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam. O, proszę. A Martin już kiedyś chyba był w Odessie, bo przeglądałem dzisiaj stare masy krytyczne, bo szukam właśnie haków na Martina, wiesz? na pewno jakiś znajdziesz. Już znalazłem. No, wiedziałam. Tak, Martin był kiedyś w Odessie i dlatego właśnie chce mi tam zabrać, bo uważa, że to fajne miejsce. I no i dlatego chce mnie zabrać. Tak. I opowiadał tam właśnie, jarał się chyba kiblem w Odessie. Oj, nie mów mi o takich rzeczach, nie mów mi, bo ja nie pojadę. Ja już tyle się nasłuchałam o warunkach tam panujących, że nie, ja już wolę nie wiedzieć. Już wolę pojechać w ciemno i mieć to już jako fakt dokonany, bo inaczej się nie stąd nie ruszę. Nie chcę. A ty w ogóle wiesz, że twój mąż to gej? Wiem. Ale... Ja wody tutaj mam już i puszczę je dzisiaj. O, no dobrze. To możesz powiedzieć, znaczy ja pamiętam, że on kiedyś, mówił o tym, że jest gejem, a tylko nie pamiętam w jakich okolicznościach, ale na pewno mówił o tym, że jest gejem. On sam osobiście, a czy gdzieś o nim pisali, to tego nie pamiętam. A ty pijesz piwo w miejscu publicznym, czy w ogóle alkohol w miejscu publicznym? No pewnie, że tak. Piję w miejscu publicznym, właśnie kiedyś dostałem mandat za to też, a nawet piję teraz. No bo w ogóle lubię piwo, będę ukrywał. A w jakiej wysokości mandat dostałeś? Jakieś 200 zł, coś takiego. 200 zł? Nie pamiętam już, kurczę, wiesz, bo to dawno było. Bo kiedyś było 50 zł, a teraz jest 100. To musiałeś bardzo podpaść strażnikowi, musiał ci jeszcze za coś dać. Nabluzgałeś mu, czy co zrobiłeś? Czy wiesz co, ja tak raczej nie bluzgam, bo zwykle jest tak, że staramy się raczej być mili. Jak nas na przykład kiedyś złapali z jabłcokami, to skończyło się na tym, że gliniarz mówi, no to dajcie tutaj tego. Wziął sobie łyka, wiesz, tam parę łyków i dogadaliśmy się jakoś, nie? Ale to była akurat taka sytuacja, że mieliśmy w ekipie takiego człowieka dosyć tajemniczego, który wziął na bok policjanta i pogadał z nim trochę, poprosił, żeby on zadzwonił na komendę i wypytał się o jego i tu podał ksywkę swoją i zostawili go w spokoju. Rozumiem. Można się domyślać. Znaczy ja jak mam taką sytuację, to robię dokładnie tak samo, nie? I też mi ich nie rusza zazwyczaj. Bo czasami są jacyś nowi, nadgorliwi i no i się tam na przykład boją zadzwonić albo coś, ale i tak mnie karają, jeśli jest taka potrzeba. I to jest wtedy bardzo nieprzyjemne. Bo oni wystawiają mandat, po czym ja idę do straży i mówię, no słuchajcie, jest taka i taka sprawa, no dobra, nie? No to nagana i do widzenia. Albert dzwoni, więc ja pogadam z Albertem, a ciebie zrzucam. No pa. Cześć Albert, jesteś na antenie? Cześć. Halo, słychać mnie? Tak, tylko też mnie musisz przyciszyć. Mnie przyciszyć. Ciebie muszę ściszyć, to sekundeczkę, już cię ściszam. Teraz lepiej? Tak, tak, już słyszę, że lepiej. Okej, ja tak króciutko, bo nie wiem, jak długo będę mógł mówić, bo tutaj panowie okniarze właśnie mi okna w mieszkaniu wymieniają i gdzieś wyszli i takich nie ma od godziny dobrej. Mam nadzieję, że dzisiaj będę w nocy miał okno jeszcze. No mi właśnie ocieplają blok, więc znam ból z oknami. No. Wiesz, tylko ja mieszkam w Austrii, w Wiedniu, więc to trochę dziwne, że tak sobie poszli i nie wracają. Pamiętam, może im się coś stało, a może sklep zamknęli i muszą czekać do rana? No może, ale a propos tego piwa w miejscu publicznym, to kurczę, ja już zapomniałem, jak to jest w Polsce, a dlatego zapomniałem, że tutaj bez problemu można sobie kupić piwo i wypić to piwo na dworcu na przykład, czekając na pociąg albo na autobus, można też z tym piwem wsiąść do tego pociągu i spokojnie sobie pić. To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o alkohol, jeśli nie przeszkadzasz innym, nie jesteś wulgarna, jakaś taka, wiesz, obleśna i tak dalej, czyli generalnie zachowujesz elementarne zasady kultury, to piwo jest napojem jak Coca-Cola i cokolwiek innego. Co ciekawe, na przykład nie można ostatnio jeść w autobusie albo w środkach w ogóle komunikacji publicznej, na przykład kebabu czy hot doga, bo to nawet przez megafony podawali, bo po prostu ludzie brudzą siedzenia. Natomiast piwo można spokojnie sobie wypić w każdym dowolnym miejscu. Mało tego, można sobie również wypić małe piwo w samochodzie za kierownicą, co jest fajne. Tak? Bo ten poziom alkoholu we krwi jest tu zupełnie inny i po wypiciu jednego piwa nie przekracza to. Poza tym nie ma tu takiej nagonki na alkohol. Jeśli spowodujesz wypadek, no to wtedy masz kłopoty i to duże. Ale jeśli nie, to nie. Wiesz, ale jeżeli, nie wiem, zobaczy cię ktoś, nie wiem, policja zobaczy cię za kierownicą, że ty wychylasz małe piwo i właśnie sobie za kierownicą pijesz, to najwyżej podjadą i sprawdzą cię alkomatem, czy masz dopuszczalny poziom alkoholu we krwi, ale nic poza tym ci nie zrobią. Znaczy, jeśli chodzi o jeżdżenie po alkoholu, to ja jestem bardzo przeciwna, ale to może też wynika z tego, że ja uczestniczyłam w bardzo wielu testach, takich, wiesz, takich, co się robi przez biegły, w crash testach i takie, nie? I ja uczestniczyłam w takich badaniach, jaki to ma wpływ na organizm, jak to opóźnia reakcję i ten. I... Znaczy, wiesz, generalnie ja też jestem przeciwnym. Ja tylko to mówię po to, żeby podkreślić, jakie podejście do alkoholu jest w kraju, gdzie alkoholizm nie był społecznym problemem. Tak, wiem. Ja rozumiem wszystko. Dlatego mówię, ja jestem lekko przewrażliwiona na tym punkcie i nikomu nie pozwalam prowadzić, jeśli przy mnie pije, nie? Znaczy, robię z tego powodu aferę. Może nie słusznie, ale robię z tego powodu aferę, nieważne w jakim kraju jestem. Bo na przykład jeździliśmy w Belgii, też po bardzo dużej ilości alkoholu, już kiedyś tutaj opowiadałam, co policja... Tak, ja akurat to słyszałem. No, co policja się tylko spytała, nie, czy tam trafimy. I te, tak. I luz, nie, ale to ogólnie to jestem bardzo dużą przeciwniczką. A propos jeszcze picia alkoholu, przypomniała mi się taka sytuacja z picia za kierownicą, gdzie siedzieliśmy sobie kiedyś w Maluchu, w czwórkę, i za kierownicą siedział nasz kolega, który właśnie pił, tylko żeśmy stali tym samochodem, który pił alkohol, a obok siedziała jego żona i też podeszła straż miejska i tylko jedyne, co się spytała, to co, czy ten, który pije, będzie prowadził. I on powiedział, że nie i oni sobie odeszli i ten. I też właśnie tak już wtedy wiedziałam o tym, że nie można pić w miejscu publicznym, no bo dzieci, bo coś tam, pamiętajmy o dzieciach. I przecież jak dziecko przechodzi koło malucha, no to zdecydowanie... A samochód jest prywatny, co? Tak, to zdecydowanie widzi, że ktoś tam pije, że podnosi piwo, nie, znaczy puszkę z piwem, ale już nic mu nie można zrobić, bo samochód jest miejscem prywatnym, nawet maluszek. To jest dokładnie paranoja polskiego prawa, słuchaj. Ja jestem przekonany, że gdyby Austriak pojechał do Polski i, nie wiem, chciał sobie wypić piwo nie w samochodzie, ale w parku na przykład i dostałby za to mandat, to byłby wielkim po prostu, no bo to wiesz, to jest tutaj piwo jest traktowane jak normalny napój, po prostu, no to, że ma zawartość alkoholu, no cóż, no ma zawartość alkoholu, no i co z tego, no ale wiesz, ja rozumiem też, że w Polsce wynika to z złych doświadczeń społecznych i że te ustawy antyalkoholowe są takie, jakie są, no ale kurczę, no to przesada w każdą stronę jest niedobra po prostu. Znaczy, bo to chyba w ogóle my jesteśmy przewrażliwieni na punkcie tej komunikacji tak trochę i ostatnio miałam sprawę, gdzie w kolizji uczestniczył Ukrainiec, człowiek, który się urodził, wychował na Ukrainie, teraz obecnie mieszka w Polsce I on tak samo, pierwsza rzecz, jak przyjechała policja, powiedział, że on tego nie rozumie, ponieważ na Ukrainie jeździ się inaczej. I policjant mu tłumaczy, no tak, ale jest pan w Polsce, obowiązują pana polskie przepisy, ale ja tego nie rozumiem. I policjant przyniósł mu kodeks, czyta mu wszystko i w ogóle on super po polsku, nie? Więc on wszystko rozumiał, tak wiesz, o co chodzi, tylko on nie rozumiał, że ludzie w ogóle robią aferę z takiego powodu, nie? A to jeszcze w ogóle, bo to była jakaś taka stłuczka na parkingu podziemnym, gdzie tylko jeden drugiego dotknął, żadnych szkód, niczego, nie? Tam była w tym drugim samochodzie, co nie prowadził Ukraińc, tylko ten drugi, była tablica rejestracyjna pogięta. No, żaden ból, nie? No, wiesz, naprawienie tego kosztuje ci 10 zł. Ale nie, ale Polak musiał zrobić aferę. A później... Ale tu widzisz, tu na przykład są cyrki, jeżeli uczestniczysz w jakiejkolwiek stłuczce, cokolwiek by to było i w samochodzie jest dziecko. To już nieważne, co zrobisz, możesz lakier zarysować, ale to jest zupełnie inaczej traktowane niż wtedy, kiedy są osoby dorosłe, no tam nie mówię już o sytuacji, kiedy nikogo nie ma w samochodzie, ale kiedy są osoby dorosłe, to jest normalna stłuczka. Kiedy jest dziecko, nieważne, to dziecko mogło spać, nawet nie zauważyć, wiesz, ktoś tam lusterko potrącił w tym samochodzie, źle parkując czy coś. Bo jak jest dziecko, to jest po prostu afera taka, że mało w gazety to nie trafi. Może dlatego, że tak mało dzieci, wiesz. Chyba tak, to jest chyba ich problem społeczny, to jak nasz alkohol po prostu. Tak, prawda? To trzeba dbać. A jeszcze tutaj a propos właśnie tego Ukraińca, to chciałam powiedzieć, że ten pokrzywdzony, ten Polak przyszedł na salę i tak on nie powiedział tego od razu, ale w którymś momencie już nie wytrzymał i powiedział, że to jest człowiek z Ukrainy, że mówił, że jeździ się inaczej, a ma lepszy samochód ode mnie i zarabia więcej ode mnie. I już było wiadomo, o co chodzi. Dokładnie. A ja mam takie pytanie do ciebie jeszcze, bo będę kończył, ale mam takie pytanie do ciebie. W związku z tym, że Martina nie będzie przez 3 miesiące, to nie będzie też jego audycji, czy on będzie gdzieś stamtąd nadawał? Jak mu się uda, ale to już on powie w swojej audycji, bo to nie jest tak, że jego nie będzie... Ale to on na tym skuterku gdzieś będzie podróżował, czy to jakiś taki wyjazd poważniejszy? Tak, na tym skuterku, ale to nie jest tak, że on jedzie na 3 miesiące non-stop, tylko on będzie jechał na chwilę, wracał, znowu jechał... A potem stanie chwilę, odpocznie... Tam, tak, przyjedzie, wypraczy... A jeszcze ja mam do ciebie pytanie, tutaj słyszałeś tą historię o Michale Ogińskim, który sobie zrobił sztukę z alkoholu i go chcą za to ukarać? Nie, ja właśnie wiesz co, w połowie tego opowiadania włączyłem i nie bardzo wiem, o co chodzi. To ja ci powiem tak w skrócie, jest sobie Michał Ogiński, który jest studentem i zrobił sobie sztukę, która polegała, no zrobił taki, no nie wiem, takie coś, jakiś model, który się składał z różnych rodzajów nazw alkoholu, czyli tam były jakieś puszki czy coś. Ja nie wiem, czy to było z samych puszek, czy to tylko jakieś kartony takie. Stało w każdym razie, tam był wizerunek kilku rodzajów piw. No i podeszła policja i Straż Miejska zrobiła mu aferę o to, że on... Ale to coś w rodzaju jakiejś rzeźby czy czego? Tak, że on robi promocję piwa i kazali mu to schować, nie? Kazali mu to schować i mam pytanie, czy u was też by mu kazali to schować, czy jest to dopuszczone? No nie, no proszę cię, no jedyne do czego mogliby się tu przypierniczyć, to gdyby to było jakieś miejsce, za które normalnie trzeba płacić za reklamę, to pewnie podeszłyby odpowiednie służby i zażądały opłaty za reklamowanie tego piwa. Ale nikt by nie kazał mu niczego chować, no to chore jest po prostu, no po prostu chore. A tutaj właśnie, bo oni mu tutaj dali ten artykuł za promocję i nie wiem, czy słyszałeś, kara jest od... Tak, to słyszałem, że od 10 000. Do 500. 500 tysięcy, wyobrażasz sobie? Za sztukę 500 tysięcy w ogóle. Tak, a człowiek, który zostanie poszkodowany, jak dostanie 90 tysięcy odszkodowania, to i tak powinien się cieszyć, nie? No... Chore, po prostu chore. Najlepsi mają ci, co wiesz, co zamknęli im firmy, mają straty 300 milionów dolarów, a oni mi oddają 9 tysięcy, nie wiesz. To... No właśnie, no to wiesz, to w ogóle no, kraj stoi na głowie, ja nie wiem, co się będzie dalej działo, mam, wiesz, jestem optymistą ogólnie, jeśli chodzi o Polskę i mam nadzieję, że jest kupa mądrych, młodych ludzi, którzy po prostu tych starych dziadków wypieprzą wreszcie z foteli i zajmą się tym wszystkim. Bo ja w ogóle jestem przekonany, że dopóki to PRL-owskie pokolenie nie wymrze co do joty, to dalej będzie burdel w kraju, no po prostu. No. Ale ty uważasz, że jako nie wymrą... Na razie nie musisz otwierać, bo na razie to jest jeden wielki burdel. Jak się coś zmieni, to wtedy pewnie będzie należało zrobić jakąś taką inicjatywę. Ale ty uważasz, że jak oni wymrą, to się zmieni? Bo moim zdaniem oni zakorzenili mentalność już w tak wielu ludziach, że oni to pociągną, wiesz? Ale wiesz co, nie, ja mam na przykład brata, który ma teraz 25 lat, skończył na Giechu w Krakowie automatykę, robotykę. Znam jego, znam, wiesz, jego kolegów i towarzystwo i powiem ci, że to pokolenie już kompletnie inaczej myśli. To jest, to już nie są głupi ludzie, to są ludzie wykształceni, ludzie znający języki i znający świat przede wszystkim. Wiesz, pokolenia PRL-u były izolowane od tego, co się dzieje na świecie. I tak naprawdę to były durne pokolenia, no. Znaczy, no, ja się śmiem z tobą nie zgodzić, bo przyjdź do jakiegokolwiek urzędu, gdzie urzędników w Polsce jest chyba najwięcej, nie? I zobaczysz, no tak, ale, tam jest PRL ciągle. Ty też wymrą kiedyś, prawda? Być może, a może nie. Ale nawet jeśli wymrą, ja nie mówię tutaj o urzędnikach, paniach przed emeryturą, ja mówię o dziewczynach, które są młodsze ode mnie i one dalej mają taką mentalność. I to jest bardzo przykro mi jest z tego powodu zawsze, wiesz? I nawet nie mogę z nimi dyskutować, bo one nie chcą słuchać tego, co ja mam im do powiedzenia. I to jest mi jeszcze bardziej przykro. Ostatnio żeśmy z Martinem znaleźli taki artykuł, gdzie cudzoziemiec się wypowiadał na temat załatwienia spraw w biurze dla cudzoziemców, gdzie nikt nie mówił w języku angielskim i on się nie mógł z nimi dogadać, nie? Biuro dla cudzoziemców. Ja ci dam taki przykład między różnicą traktowania ludzi w Polsce, a tu w Austrii. Teraz dostałem niedawno nową pracę przez firmę, która wypożycza ludzi, to znaczy wypożycza. Tu jest większość tak zatrudnianych pracowników, że jak masz jakieś duże firmy, ja akurat tam w zawodzie elektroniki, elektryki pracuję, więc akurat ja pracuję w tej chwili dla Siemensa. To znana firma na całym świecie, ale nie jestem zatrudniony przez Siemensa, tylko przez inną firmę, która jakby wypożycza mnie dla Siemensa, prawda? I to jest tutaj praktykowane często i gęsto. Natomiast podobne firmy istnieją również w Polsce i akurat spotkałem się z Polakami, którzy przyjechali tutaj z Polski i pracują w tej samej firmie, w której ja pracuję. Znaczy inaczej, też pracują dla Siemensa. Jednak traktowanie ich przez polskie firmy, a mnie przez firmę austriacką, która mnie zatrudniła, no to jest niebo a ziemia, słuchaj. Ja przychodząc do biura dostaję kawę, ciastko. Wiesz, ja jestem ich człowiekiem, na którym oni zarabiają, więc oni dbają o mnie jako klienta. Natomiast ta firma w Polsce traktuje tych ludzi jak jakichś wyrobników, którym łaskę zrobili, że dali im możliwość pracy na zachodzie, no. No, ale to może to też jest... Nie, właściwie nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, z czego to wynika, ale przypomniała mi się jeszcze teraz taka sytuacja, jak kiedyś w jakiejś firmie angielskiej albo polskiej, nie pamiętam, ale to właściwie nieważne, pracowali Polacy i Anglicy. I Anglicy sobie robili przerwę na herbatkę i pracodawca im dawał to. Więc Polacy powiedzieli, że oni też chcą przerwę na herbatkę i pracodawca im powiedział, że absolutnie nie. Bo w angielskim to jest zwyczaju, a Polacy chcą się po prostu lenić. I powiedział, że nie. No proszę. I może to... Wiesz, może Polacy po prostu sobie naciągają pewne rzeczy pod siebie, mimo że wcale nie muszą tego robić, nie? Może to z tego wynika, ale nie wiem. Co firma, to wiesz, to obyczaj, nie? Dobrze, ja cię pozdrawiam serdecznie, muszę kończyć. Dobra. Pewnie inni też chcą jeszcze porozmawiać. To powodzenia z oknami. Proszę? Powodzenia z oknami. No na razie cieszę się świeżym powietrzem. No, byle nie za długo, bo też bywa męczące. Okej. Okay. No to dobra, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam, pa. Będę na pewno dzwonił jeszcze. Pa. No hej. To był Albert. Bardzo miło dzisiaj wakacyjnie nam się rozmawia. Ja tutaj znalazłam dzisiaj w Westeroku, słyszałam, trochę sobie temat rozwinęłam. No wakacyjnie, więc pójdźmy do ciepłych krajów. Włochy, mamy Włochy. No i co w tych Włochach się dzieje? Więc we Włoszech mewy atakują strażników więziennych. I co tutaj jest w rozwinięciu tematu? Funkcjonariusze policji więziennej z zakładu karnego w Genui są atakowani przez rezydujące na jego dachu wielkie mewy. Sytuacja jest na tyle poważna, że w obawie przed kolejnymi atakami ptaków muszą oni nosić kaski ochronne. I to właściwie jeszcze by nie było takie złe. No atakują, oni noszą te kaski i tak dalej. I tam informują media, że w osobliwym zagrożeniu Dodatkowe utrapienie, jaką muszą się zmagać funkcjonariusze więzienia Marassi, oprócz tradycyjnych kłopotów, takich jak chroniczne przepełnienie i niedobór kadr, są właśnie te ataki powietrzne MEF. I właściwie wszystko byłoby ok, oni mają broń, by sobie poradzili i ten, ale nie mogą sobie radzić. Dlaczego nie mogą sobie radzić? Ponieważ MEF białogłowe o rozpiętości skrzydeł do 1,5 metra i wyjątkowo groźnych dziobach są pod ochroną i nie możesz ich odstrzelać. Ja! Słuchajcie kontestacji. No i nie mam tego najlepszego jingla, bo on był tylko na Martina komputerze, muszę go sobie tutaj przeciągnąć, żeby było wow, albo inne takie. I co tu dalej piszą, że ptaki uwiły sobie gniazda na dachu więzienia w czterech rogach, gdzie znajdują się budki wartownicze. Kiedy przewodniczka Mawiego stada widzi co kilka godzin zmianę wartu, podnosi, jak relacjonuje Związek Zawodowy Pracowników Służby Więziennej, straszliwy wrzask, po którym dochodzi do zmasowanego ataku pilnujących swych gniazd ptaków na intruzów, którzy chodzą po dachu. I tymczasem dziób tych wielkich MEF jest skrajnie groźną bronią, zwłaszcza kiedy są one rozwścieczone. Dlatego policjanci pełniący warty nie zdejmują przez cały czas kasków. To może się nawet wydawać zabawne, ale tym strażnikom nie jest do śmiechu, bo mają niemało problemów, przyznał szef Związku Zawodowego Roberto Martinelli, który nagłośnił to, co dzieje się na dachu więzienia w Genui. Dyrekcja zakładu zwróciła się o pomoc do odpowiednich służb, ale okazało się, że nie można nic zrobić w tej sytuacji. W regionie Liguria obowiązują bowiem przepisy, które chronią gniazda ptaków. Nie można ich usunąć, póki pisklęta nie urosną. Ponadto władze regionalne przypomniały, że ten gatunek MEF jest pod ochroną. No i mamy jak w Polsce. Zostańmy jeszcze we Włochach, ponieważ mam jeszcze jeden ciekawy artykuł. Więc władze upodobniają się trochę do polskich władz, nie wiadomo czemu, ale się upodobniają. I co postanowili? Postanowili namawiać lokatorów, którzy wynajmują mieszkania, do tego, żeby donosili na właścicieli tych mieszkań, jeśli właściciele nie podpiszą z nimi umowy, nie jest to wszystko legalne, tylko wynajmują im na czarno i nie płacą od tego podatku. No i co? I władze postanowiły położyć kres masowemu zjawisku wynajmowania mieszkań bez sporządzania kontraktu i jego zarejestrowania, a więc uchylenia się od płacenia podatków. Sprawa ta dotyczy w dużym stopniu cudzoziemców, ale z przepisów tych mogą skorzystać wyłącznie ci przebywających we Włoszech legalnie. No i co? I szacuje się, że zaledwie 15% imigrantów wynajmuje mieszkanie na podstawie oficjalnego kontraktu, a reszta nie. No i ciekawe, kto będzie donosił, jak tam wszyscy cudzoziemcy. No kto będzie donosił? No kto? I co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że moja mała Bo wyszła sobie, schowała się pod lodówką i nie chce wyjść. No i nie wiem, czemu ona nie chce wyjść, ale mam nadzieję, że sobie nie zrobi krzywdy albo że nie przegryzie różnego rodzaju kabli i nie wysadzi tutaj komputera. I jeszcze tutaj ja sobie chciałam powiedzieć o coś, co mnie strasznie zdenerwowało ostatnio w pracy, więc ja pracuję sobie z osobą, którą bardzo od zawsze chwaliłam, bo jest świetna merytorycznie, jest naprawdę, no jest taka, jaka sędzia być powinna. Ale ostatnio, nie wiem z jakiego powodu, trochę jej odwalam. I mieliśmy taką sytuację, że jak ja byłam na urlopie, czyli już jakiś czas temu, ona sobie zarządziła przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania. I jak był dzień, kiedy mieliśmy tego świadka przesłuchiwać, no tutaj pragnę zaznaczyć, że jak się przesłuchuje świadka w miejscu zamieszkania, to dlatego, że z jakiegoś powodu on nie może dojechać, coś mu dolega. Zazwyczaj, przynajmniej. No i jak przyszedł dzień właśnie przesłuchania, to ona mówi do mnie, no żebym ja sprawdziła, gdzie to jest. No i się okazało, że to jest jakiś kawał drogi w ogóle od nas i ona mówi, to nie, to dzisiaj tam nie pojedziemy, jest za gorąco, ja się ugotuję w tym samochodzie, w ogóle nawet samochód służbowy dostała, żeby tam pojechać, nie? No ale ja się ugotuję i no i nie będziemy tam jechać. I ona mówi, dzwoń szybko do tych ludzi, odwołuj ich, odwołuj transport, odwołuj wszystko, tak być nie może, ble, ble, ble. No i ja wzięłam tam, odwołałam transport, żeby po nas nie przyjeżdżał, no ale do świadka się nie dodzwoniłam. No i rozmawiałam z tym świadkiem jakieś 3 dni temu, z tą kobietą i ona mówi, no ja byłam na rehabilitacji, spieszyłam się do domu i przyszłam, bo miało być na 13, a tam nikogo nie było i dlaczego? No i ja nie wiedziałam, co mi powiedzieć. Mówię, że nie mogliśmy przyjechać w ogóle, nie? I później jeszcze tak z wygadą, nie? Właśnie z to sensy i ona mówi, no trzeba było jej powiedzieć tak i tak. I no i wychodzi na to, że ona mi każe kłamać, nie? I ja się kiedyś na to godziłam, bo nie wiem, nie miałam aż takich dużych morali, jak mam teraz. A teraz mam już te morale i to mi bardzo przeszkadza. I ja się nie godzę już na to, żeby kłamać, więc ja już mówię w takich sytuacjach, że dopóki mnie nie spyta, dlaczego, to nie powiem nic, nie? Ale jeśli już mnie spyta, to powiem, jak było. I nie wiem, czy to słuszne, czy niesłuszne, ale według mnie jest słuszne i będę tak robiła. I jeszcze miałam ostatnio taką sytuację, to też takie zastrzeżenie do was, jako do petentów, że się tych biur w ogóle czepiacie i coś tam. I miałam ostatnio takiego upierdliwego bardzo człowieka, z którym w ogóle nie powinnam rozmawiać, bo już nie mam tego w zakresie obowiązków, ale byłam dla niego miła i rozmawiałam z nim i pomagałam załatwiać mu jego sprawę. Po czym miałam jeden dzień, że siedziałam od rana na sali i to naprawdę był taki ciężki, jakiś straszny dzień, nie? Po czym on do mnie dzwoni o godzinie 13:30 i zawantują do mnie. Od 8 do pani dzwonię, a jak Bóg dał, mamy 13:30. Co wy tam robicie? I zaczyna się na mnie wydzierać w ogóle. I ja mówię, no i co? I pan myśli, że pan jest jedyny? I że ja nie mam nic innego do pracy, tylko będę siedziała i tutaj czekała, żeby z panem porozmawiać? Liczyła na to, że pan się zadzwoni? I on mówi, nie, to ja już nie. I się wycofał trochę z tych swoich krzyków i się uspokoił. A później mu jeszcze powiedziałam, że w ogóle nie do mnie powinien dzwonić i że już mu to powtarzałam 7 razy. I no i że ma numer, pod który powinien dzwonić, więc nie wiem, po co dzwoni do mnie. Ja się tak domyślam, że większość z was, jakiego taki petent, który by wtedy zadzwonił do mnie, ja bym mu tak powiedziała, to by mówił, ale to suka, ale to rura. I że ja tak strasznie źle go potraktowałam i że w ogóle... Ale wiecie co, naprawdę, no, trzeba mieć trochę rozumu, że nie jesteście jedynymi na świecie i że wasza sprawa nie jest jedyna w sądzie. Trzeba mieć jednak trochę wyrozumiałości. No, to ja na to liczę. I znowu podkreślę. Nie wiem, dlaczego zapętlony podkład się czasem kończy, ale czasem go podgłaśniam, a on właśnie wtedy się wyłącza. Tutaj powoli już nam się kończy czas, to ja jeszcze chciałam... Tomasz mówi, że wie, czemu dzwonił do Beci. Czemu? Czemu on, Tomasz, do mnie dzwonił? A ja, zanim się dowiem, czemu do mnie dzwonił od Tomasza, to wam opowiem jeszcze jedną taką sprawę, którą mam sobie teraz. Jak ktoś jest z Warszawy, bardzo polecam. Pojechanie do Parku Piłsudskiego przy ulicy Batorego. Nigdy tam nie byłam, ale wsiądę na rower i się przejadę. Słuchajcie, to jest sprawa jakich mało, naprawdę. Właściwie to chyba 3. w mojej karierze, którą sobie tak zapamiętałam. To jest sprawa, gdzie złapano człowieka za rękę, on mówi, że to nie jego ręka. No już takich ludzi to się naprawdę bardzo rzadko kiedy spotyka. No ale tak niektórych uczą, tak? Złapią cię, to nie mów, że to twoje. Sprawa dotyczy tego, że on ma budkę sobie z hot dogami i hamburgerami. Wszystko w temacie wakacyjnym w dalszym ciągu. Ma budkę z hot dogami i hamburgerami i on tą budkę stawia przyjeżdża tam na kołach, trzech ta budka ma koła, trzy koła ma ta budka i on sobie tam przyjeżdża do tego parku, staje tak gdzieś tam po środku, zdejmuje te koła i stawia tą budkę na cegłach, na jakichś tam podeszkach czy czegoś. I co? No i stawia sobie na tych cegłach i strasznie go przyczepia, ciągle się go przyczepia o to, że te cegły stoją na trawniku, że przyczepa nie dotyka co prawda trawnika, ale te cegły stoją na trawniku, no i ją niszczą, i niszczą ten trawnik. I to już wtedy podlega pod ustawę o ochronie zieleni, czy czegoś tam, jakąś tam inną, nieważne. No w każdym razie jest to karalne u nas w kraju, że postawisz sobie cegłę i budkę na trawniku. No i ewidentnie na zdjęciach widać czarno-białych, co prawda, bo kolorów jeszcze nie mamy, ale na czarno-białych zdjęciach nawet widać, że te cegły, czy te podpórki, czy cokolwiek to jest, stoi na trawniku, a gościu patrzy i mówi, nie, tutaj może to tak wygląda, ale to wcale tak nie jest. Ja zrobiłem zdjęcia w telefonie. I w sensie mówi do niego, i co, i pan przestawił, jak pan robił to? Nie, ja nic nie przestawiałem, za każdym razem stawiam tak samo. I wszystko jest to. I strażnik mówi, faktycznie on za każdym razem stawia tak samo, bo to już jest któraś sprawa z kolei, że my do niego idziemy i mówimy, że ma tak nie robić. No ale później on tam zaczął udawaniać, że białe nie jest białe i że ta cegła wcale nie stoi na trawniku. I strażnik mówi, no dobra, nawet przyjmując, że ta cegła nie stoi na trawniku, to i tak budka zasłania ten trawnik i nie daje trawnikowi tyle słońca, ile powinno mieć, żeby wzrastać. A to też jest zniszczenie zieleni i też podlega pod tą ustawę. Tomasz, napisz jeszcze raz, czemu on do mnie dzwonił, bo ja widziałam, że ty pisałeś, ale nie zdążyłam przeczytać, że on dzwonił, bo słyszał, że Martin wyjeżdża, tak? Ty tak napisałeś, czy to w jakimś innym temacie było? Tomek, napisz mi, bo ja już kończyć będę powoli ten nasz pierwszy prawniczowski wakacyjny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się podobało. Było tak miło. Ja zakończę trochę wcześniej nagranie, bo jeszcze chciałam puścić wam jeden taki krótki utworek, a później jeszcze taki troszkę dłuższy, żeby Martin tam zdążył się przyłączyć i wejść i żeby wszystko było okej. Okay. Wszystko dla naszych słuchaczy. Bo słyszał, że Martin wyjeżdża, Tomek powiedział, tak, więc ja dobrze przeczytam. Tak, ale wiesz co, ja bym tego petenta akurat nie chciała u mnie w domu, nie? Ja was zapraszam do mnie, ale jeśli on jest tutaj na czat, to nie, sorry, gościu, ty wiesz, że to o ciebie chodzi, nie, ja cię wyłączam. Wyłączam cię z moich gości w domu. No i to by było na tyle. Dochodzimy do godziny 21. Kończę dzisiaj nagranie. A jeszcze chciałam powiedzieć, dlaczego nie ma ostatniego prawniczka, bo... Dlaczego nie ma? Bo Becia nadawała ze swojego komputera. Becia jest bardzo nieprofesjonalna. Jest w ogóle ofiarą, jeśli chodzi o technikę. I nie przełączyłam jednego guzika, tylko nie przełączyłam i się nie nagrała audycja. Znaczy nagrała się, ale sam szum. I nic w ogóle, nic się tam nie stało. Ale to nic, no. Może będę miała teraz więcej czasu na długim weekendzie, to zmajstruję to, co tam było i ten... I wrzucę jeszcze tak, żeby nie na żywo było. No i zobaczymy, może coś fajnego z tego wyjdzie, a może nie. Tak bardziej może na luźno jeszcze zrobię, niż było wtedy. A mówiłam o Kubie W. O Jakubie W mówiłam, więc właściwie warto, żeby to było puszczone. To ja dziękuję wszystkim za przybycie. W ogóle strasznie dużo ludzi na czacie. Ja jeszcze chyba nigdy nie miałam tyle na czacie. Ja was wszystkich pozdrawiam. I Krawieca, i Panicza, i Tomasza, i Mariusa, i Huntera, i Daniela, i Kreatora, który podnosi zawsze średnią słuchaczy wieku. Podnosi średnią wieku słuchaczy. I Avguiraniela, i Grubanina też, i K2i też pozdrawiam. Wszystkich was pozdrawiam. I jeszcze raz Pamiętajcie, koncert recording, koncert recording. Ta niedziela, Warszawa. Wszystkich, wszystkich zapraszam. Albert, wychodzimy!